हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिं अहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शिशुक शौनक भीष्म दाल्म्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जगताज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखियो मेरी जीवन मूल। गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सप्तकोश गिरिराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री जगद्गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत श्री प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। परम गुरुदेव श्री द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। एक स्नेही साची लो केवल कोशल पा सने काशी लो केवल केवल को सल्पा जाको मन जासो बंध्यो ताको सुखदायक सो जाको मन जासो बंध्यो ताको सुखदायक सो सरल शील साहिब सदा सीतापति सरिस न को सरल शील साहिब सदा सीतापति सरिस न को को एक स्नेही सांसिलो केवल पोषण पाल एक स्नेही सांसिलो केवल परिहरे को दूषण दे सुन सेवा सही को करे परिहरे अनुराग विशे के दीवान दिन दीन को अनुराग विशे एक सने खग सबरी पितु मातु जो माने पति को किए मी खग सबरी पितु मातु जो माने कवि को केवट भेंचो भरत ज्यो ऐसो को कहू पतित पुनीत ऐसो को कह पतित पुनीत ऐसो को कह पतित पुनीत एक स्नेही सांसिलो केवल कौशल पाल एक स्नेही सांसिलो देहि अभागहि भागु को राखे शरण सभीत। देहि अभागहि भागु को राखे वेद विदित बिरुदा वली कवि कोविद गावत गीत। वेद विदित बिरुदा वली कवि कोविद गावत एक सने ही साचिलो केवल कोशल पाल। एक सने ही साचिलो केवल कोशल पाल। पावर पात की जे लई नाम की ओ कैसे पावर पात की जे लई गाठी बांध्यो दाम को पर क्यों न फेरी खर हो। गाठी बांध्यो दाम को पर क्यों न केवल कोशल पाल। एक सने ही साथ केवल कोशल पाल। मन मलीन कली किलविषी सुनत जासु कृत काज। मन मलीन कली किलविषी होत सुनत जासु कृत काज। तो तुलसी किया पुनो रघुवीर गरीब निवार। तो तुलसी किया पुनो रघुवीर गरीब निवार। एक सने ही साथ लो केवल कोशल पाल। एक सने ही साथ लो केवल कोशल पाल। एक सने ही चलो केवल कौशल पास। वेद भी भगवान को एक मेवा द्वितीयम कहते हैं, वह एक अद्वितीय है। भगवान के जैसे भगवान ही है, भगवान की समता कोई नहीं कर सकता। गीता में अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए क्या करें, न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, आपकी समता करने वाला कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे, आपकी बराबरी करने वाला नहीं। केवल कौशलपाल, इसका भाव हमने कल दिया था, कौशलपाल का ये कौशलपाल शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी सच्चे स्नेह को प्रमाणित करने के लिए ही कर रहे हैं। अभी बहुत छोटी अवस्था है तो वशिष्ठ जी के गुरुकुल के निवास के बहाने गुरुग्रह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, उस बहाने से सबके ऊपर कृपा कर दी, सबको कृतार्थ कर दिया, गुरु जी को गुरु माता को। अकेले अयोध्या के बालक थोड़ी थे, गुरुकुल में तो कहां कहां से पढ़ने आते, सबको अपना सखा बना के सबको प्रेमी बना के ठाकुर जी ने सबको धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। और समावर्तन होकर जैसे ही अयोध्या जी में आए, अधिक समय नहीं हुआ था, तब तक गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहिं निश्चर पापी, विश्वामित्र जी आ गए। तो विश्वामित्र जी के साथ जाने का प्रयोजन क्या है, कहां अयोध्या है, कहां बक्सर है और कहां जनकपुर है, सर्वत्र पैदल बिना पदत प्राण के। राम जी ने अपने चरणों में कुछ धारण नहीं किया, हम लोग वैसी सावधानी वैसा भाव नहीं रख पाते हैं, नहीं तो पुराने संतों में ये कायदा था कि जब तक गुरु महाराज विराजमान होते तब तक पैर में कुछ धारण नहीं करते, गुरु जी के सामने तो बिल्कुल नहीं धारण करते। और गुरु जी जब तक धरा धाम पर विराजते तब तक चौकी पर नहीं लेटते, तखत पर गुरु जी का आसन है, भले ही किसी का हो, तखत पर नीचे भूमि। गुरुजी जब तक शरीर से विराजमान तब तक छाता नहीं लगाते, छत्र गुरुजी के उपयोग की वस्तु, छत्र उनके सिर पर होना चाहिए, हम तो सेवक हैं। तो जूता छाता खड़ाऊं चौकी इन सब से बच जाते थे, तो साधुता खरी साधुता उनमें आती थी। ये पूज्य श्री दुपी पहाड़ी बाबा के शिष्य हमारे गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, गुरुदेव भगवान की आज्ञा से लगभग 21 वर्ष तक उन्होंने पैदल भ्रमण किया। कितने वर्ष तक, 21 वर्ष तक। गुरु जी की आज्ञा से। दो रात्रि से अधिक कहीं रुकना नहीं, वाहन में चढ़ना नहीं और द्रव्य का स्पर्श करना नहीं, किसी के घर में रहना नहीं, दो रात्रि से अधिक कहीं नहीं रुकना। अपने दूना का एक चक्कर बनाया, पाया, बस किसी के हाथ का खाना नहीं, न जूता न छाता न चप्पल न खड़ाऊं, एक ब्रह्म पात्र और एक कमरिया बस, और कुछ नहीं। कैलाश, मान सरोवर, हिमालय, अफगानिस्तान, कहां कहां तक बिना पैर में कुछ धारण किए, गर्म से गर्म प्रदेश में, ठंडे से ठंडे प्रदेश में। उज्जैन का कुंभ था, वैशाख का महीना होता है, ये किशन में था संत, मुझे याद नहीं है, लेकिन 95 से पहले की तो सब बातें होंगी, 91-92 की बात होगी शायद, हैं? 92 में तो महाराज जी के साथ दास उज्जैन कुंभ गया, वहां से ओंकारेश्वर गए, तो गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी हुई और वहां से फिर थोड़ा पैदल चलना पड़ा। अब तो ओंकारेश्वर में भी निर्माण, उस समय बहुत निर्माण नहीं था, रेत भैया जी ऐसी तप रही कि फलक पड़ा है पैर में, ऐसी बालू तप रही थी, और उस बालू में भी महाराज जी खाली चरण, राम राम सीता राम सीता राम सीता राम, नीचे जल रहे, खाली चरण वहां तक पहुंचे। तो महाराज जी कुछ धारण नहीं करते थे, महाराज जी धारण नहीं करें तो हम कैसे धारण करें, कैसे उनके चरण थे, उनको तो नहीं कुछ हुआ, हमें फलक पड़े हैं, जैसे फलक पड़ाते हैं जलने से, ऐसे फलक पड़े तलू उनके। महाराज जी आप तो कुछ धारण कर लेते, 100 साल से ऊपर उम्र। महाराज जी बोले, बच्चा लंबा समय बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊं के बीता, पुराने साधु ऐसे रहते थे, 20-21 वर्ष तो पूरे भारत का, जहां तक अखंड भारत था 80 साल पहले 20-21 वर्ष लगातार भ्रमण किया, अब मरने के दिन आए, अब पैर में क्या पहनना, तीर्थ में आए तो अब पैर में क्या पहनना, ये जीवन ऐसे ही कट जाएगा। ये था पुराने संतों का वैराग्य, जीवन का इतना लंबा समय बिना उसके बीते, अब क्या पहनना, राम से बोले कि हमारे गुरु महाराज सिद्धुती पहाड़ी बाबा, ये महापुरुष, ये दाऊ जी का शरीर था आपका, दाऊ जी का गोकुल के पास जो दाऊ जी है, सनाड्य विप्रकुल का जन्म था, ब्रजवासी थे, पहले हम कई बार बता चुके हैं कि प्रथम पहाड़ी बाबा की कृपा से ही, आप बताए ना पहले, प्रथम पहाड़ी बाबा के आशीर्वाद से ही आपका जन्म हुआ। इनके पिता जमींदार थे और सह 60-65 वर्ष के हो गए, कोई संतान नहीं हुई, तो अपने भाइयों को संभला करके और यहाँ वृंदावन वास करने लगे। विचरण करते हुए आए तो यहाँ नीम के नीचे प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज ये महापुरुष विराजमान मिले, तो श्रद्धा जम गई और बार बार दर्शन करने आने लगे। एक बार दीक्षा की प्रार्थना की, महाराज हम ब्रजवासी हैं, दोनों को मतलब पति पत्नी दोनों को हमें दीक्षा दे दें। बाबा बोले बच्चा दीक्षा लेने के बाद फिर किसी माता के गर्भ में जाना पड़े ये ठीक नहीं, और कामना रहेगी तो गर्भ में जाना पड़ेगा। तेरे मन में पुत्र की कामना थी, अभी समाप्त नहीं भई, वो अभाव बना हुआ है, उस कामना से पुनर्जन्म होगा, इसलिए हमारे से मंत्र ग्रहण करने के बाद दीक्षा लेने के बाद पुनर्जन्म हो ये ठीक नहीं, तो जाओ घर चले जाओ, पुत्र हो जाए फिर आ जाना। तो उन्होंने कहा महाराज अब तो अवस्था पुत्र की नहीं है, पुत्र होने की अवस्था नहीं है। बोले अब तो वाणी निकल गई, क्या कहा, अब तो वाणी निकल गई माने मुंह से निकल गया, जाओ। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि ठीक है पुत्र होगा तो हम आपको ही अर्पित कर दें। बाबा बोले जैसी तेरी इच्छा। और उसके बाद एक वर्ष के अंतराल में ही बाबा का जन्म हुआ, 1.5 महीने के थे। उनके पिता माता आए और यहीं खाद चौक में बाबा की धुनी पर उनके चरणों में रख दिया, बाबा आपने दिया और हमने कहा था कि जो होगा आपको ही दे देंगे, आपका है, ये समर्पित है आपके चरणों में। तो उनके इस भाव को देख करके प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज द्रवित भय और बोले अब ये तो हमारा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, उन्हीं का मुंह से निकला ही नाम, अब ये लक्ष्मण दास है, ये तो हमारा हो गया, 4 और होंगे। बोले बाबा ये कहा कह दियो आपने, ब्रजवासी नाम धरेंगे, बुढ़ापे में लेन लग रही है, अब तो बाणी निकल गई, अब तो बाणी निकल गई। दोनों को आपने दीक्षा दी, उनके 4 पुत्र और हुए, इस तरह से महाराज 5 भाई थे। 5 वर्ष की आयु में उनके पिता माता पुनः महाराज ने कहा भी तो ले जाओ, 5 वर्ष की आयु हुई तो फिर यहाँ भेज गए। 7 वर्ष की आयु में विरक्त दीक्षा उनकी हुई, जनेऊ और विरक्त दीक्षा, और फिर जीवन पर्यंत इसी स्वरूप में रहे बाबा, एक हारबंद लंगोटी और शरीर न नीचे कुछ पहनना न ऊपर कुछ ओढ़ना, और महान योगी थे, शरीर देखो कैसा सुगठित स्वरूप था उनका, न पतले न मोटे, महाराज जी कहते गौर वर्ण था उनका गुरु जी का, और जब भस्म चढ़ा लेते और एक लंगोटी में बैठते तो लगता कि साक्षात कर्पूर गौरम करुणावतारम भूत भावन भोले बाबा बैठे, द्वादश तिलक लगा के बैठते, भीड़ इकट्ठी है जाती दर्शन के लिए, ऐसा स्वरूप दिव्य स्वरूप था। महाराज जी ने बताया कि गुरु जी बड़े सरल थे, कभी क्रोध नहीं करते और हम पुजारी थे, तो हमने कहा महाराज जी से आज्ञा ली कि महाराज जी ब्रज में विचरण करें आवे, यहाँ चले जाओ। तो एक मलमल का सफेद मलमल का आचला ब्रह्मगांती और पुजारी थे, तो काऊ सेवक ने कपड़े की जूती भेंट करी, महाराज को दिया, महाराज तो पहनते क्या, इन्होंने इच्छा की तो ले लो, ठीक है ले लो, बालक ही थे महाराज जी। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा हमसे कि गुरुजी के सामने जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, कुछ नहीं कहा। अब पुजारी तेरी इच्छा है, हाँ पहन ले पहन ले पहन ले। तो ले नई अवस्था थी, 17-18 साल की उम्र रही होगी, जूता पहने और मलमल का चला पहने, एक झोली लिए, कमंडल लिए, चमेली बने ना ब्रिज में, तो चमेली बन की तरफ जा रहे, तो एक खेत में बाजरा खड़ा था, उसकी मेड़ पे तीन लाली खड़ी, एक बीच में और दो दाएं बाएं, और सबके ऐसे बीच वाली जो थी वो दोनों कैसे की, और वो जो दोनों थी वो भी ऐसे की थी, सब तीनों गलवैया डाले हुए। हे बाबा कहाँ जा रहे हो? तो महाराज जी कहते के वैराग्य था, ऐसी नीची नजर हमने रखी, नजर नहीं उठाई उनकी ओर देखने के लिए, नजर नीची रखी। चमेली बन, अरे दूल्हा सो सजो धजो कहाँ जा रहे हो? महाराज जी तो शुरू से तेज थे स्वभाव के, महाराज जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बोलने का बोलने की सभ्यता नहीं है, हम लोग साधु हैं, क्या बोल रही हो? साधु तो हतनाय, जूता पहन राखे ब्रज में रज की महिमाएं, जूता पहन राखे मलमल को अचला पहन राखो है, तेल फुलेल डाल राखो केसन में, और कयम साधु दूल्हा सो सजो धजो डोल रहे हो, कयम साधु है, साधु के लक्षण आए? साधु तो बन चमेली बन में रहकर भजन कर, चैटान से कट, भूखो प्यासो रह और भजन कर, तब साधु बनेगो। ये उन लड़कियों ने कन्याओं ने कहा, और ऐसी बात बैठ गई कि उसी समय जूता वहीं उतार दिए, फेंक दिए, एक झोली थी उसको भी फेंक दिया, मलमल का अचला था उसको भी खोल के वहीं फेंक दिया, एक लंगोटी दूसरी लंगोटी नहीं, खाली हाथ में कमंडल कुछ नहीं, केवल एक जलपात्र बस, वो भी तुमा का कमंडल। चमेली वन में रहे तो महाराज जी कहते लाल लाल मुड़ के चेटा ऐसे चिपक जाते, जहां चिपकते वहीं से घायल कर देते, वहां रह के बोले खूब सुख मिला भजन का, मांगने तो जीवन में कभी गए नहीं, चुटकी आटा आ गया वहीं तो बना के पा लिया, नहीं तो पत्ती खा करके भजन किया। और कहते के मन में ये बार बार जिज्ञासा रही कि वो लाली जिन्होंने हमको भजन की प्रेरणा दी वो कौन थी? तो बोली ये अनुभूति चमेली बन में हुई, भजन कर रहे तो सामने श्री जी आई और उन्होंने कहा कि ललिता विशाखा के सहित मैं ही आई। तो महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे, बोले हमें तो राधा रानी ने ललिता विशाखा के सहित आके कृपा करके साधु बनायो, हमारे गुरुजी तो बहुत गऊ थे, सरल थे, कुछ बोलते नहीं। बोले तब का दिन है कि अब का दिन है, एक लंगोटी से मैंने दूसरी लंगोटी धारण नहीं की, एक ही लंगोटी पहनते थे ठंडी गर्मी बरसात, गीली लंगोटी ही पहनते थे हमेशा, एक अचला एक लंगोटी, जूता छाता चप्पल उसी समय विदा हो गए। ऐसी जीवन बीत गया। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और गुरु जी के साथ जाना है तो श्री अवध से जनकपुर तक बिना पदत्राण के सरकार पैदल चल के पधारे। क्यों? कोसल पाल ताड़का का उद्धार किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निजपत दीना। असुरों का उद्धार किया, कितने समय से धूप ताप सहन करने वाली पाषाण बनी अहिल्या का उद्धार किया और मिथिला वासियों को दर्शन दे करके उनको अंगीकार करके उन्हें कृतार्थ किया, जनक जी को सुनैना जी को कृतार्थ किया। फिर अयोध्या जी आए विवाह के बाद, तो विवाह के कुछ काल पश्चात फिर वनवास की तैयारी हुई, तो वनवास के माध्यम से भी पशु पक्षी कीट पतंग कोल भील इनको भी कृतार्थ कर दिया। ऋषि मुनि तो धन्य भई, वो तो भगवान की महिमा जानते थे, पर जो श्री राम जी की महिमा नहीं जानते थे उनको भी दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया। किष्किंधावासियों को कृतार्थ किया, लंकावासियों को दर्शन देकर के कृतार्थ किया और फिर लौट करके आए तो समस्त प्रजा को सुखी किया। और जब महाप्रयाण परम धाम जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को कीट पतंगों तक को अपने साथ लेकर के गए। ये सब पूरी लीला कौशल पाल शब्द में छिपी हुई है, रघुनाथ जी की बाल लीला से लेकर के और नित्य साकेत पधारने तक की जो लीला है वो सारी लीला इसमें समाहित है, कौशल पाल। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक स्नेही सांची लो केवल कौशल पाल। बन बन में विचरण करके पतित जीवों को पावन किया, भक्त प्रेमियों को दर्शन देकर कृतार्थ किया, राज्याभिषेक होने पर त्रेता युग को भी सतयुग बना दिया, धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण रहा, प्रजा सुखी रही। और जब साकेत पधारने लगे तो जीव जंतुओं तक को अपने साथ ले गए। प्रेम कनोड़ो राम सो नहीं दूसरो दया, अब यहां एक प्रश्न है, कौशल पाल तो बहुत हुए भाई, कौशल पाल किसको? जो कौशल का पालन करे वो कौशल पाल, माने अयोध्याधिपतियों में ये संज्ञा रूढ़ है, अयोध्या नरेश को कौशल पाल कहा जाता। अयोध्या सप्तदीपवती पृथ्वी का मूल है, चक्रवर्ती सम्राट जो अयोध्या नरेश होता है वो सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होता है। तो कोशल पाल शब्द का अर्थ है सप्तद्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट अयोध्याधिपति चक्रवर्ती नरेश। बहुत से भय हरिश्चंद्री हुए, रुक्मांगद जी हुए, ये लोग भी अपनी प्रजा को अपने साथ ले गए थे, रुक्मांगद जी भी ले गए, लेकिन प्रेम कनोड़ो रामसो नहीं दूसरो दयालु, ये कहकर के गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि कोसलपाल भी अनेक हुए लेकिन राम जी के जैसे प्रेम का आदर करने वाला, कोई तनिक प्रेम करे तो कहे हम तुम्हारे प्रेम के कर्जदार हैं, तुम साहूकार हो हम कर्जदार हैं, ऐसा प्रेम का कनोड़ापन प्रकट करने वाले तो केवल राम जी ही हुए। रुक्मांगद जी ले गए, हरिश्चंद्र जी ले गए, ठीक है, लेकिन राम जी की समता में तो कोई नहीं है, राम जी के जैसे केवल राम जी हैं। कनोड़े शब्द का अर्थ होता है एहसान से जो बहुत दब जाता है ना उसको कनोड़ा कहते हैं, बहुत ज्यादा दब गए, कर्जदार हो गए, दब गए। हनुमान जी से रघुनाथ जी ने क्या कहा, तेरो ऋणी हो कहो कपिसो ऐसी मानी है को शिवकाई, ऐसी शिवकाई कौन मानेगा जो अपने सेवक हनुमान जी से कहा कि हम तो तुम्हारे सेवा के प्रेम के कर्जदार हैं। कपि सेवा बस भये कनोड़े कहो पवन सुत आओ आओ, देवे को न कछु क्या दू तुम्हें, तुम निष्काम हो, देवे को न कछु ऋणिया हो, मैं कर्जदार हूं, धन के तू पत्र लिखाओ, तुम धनिक हो साहूकार हो और हम कर्जदार हैं, रुक्का लिखवा लो, क्या लिखा पढ़ी करवा लो, अब चुका तो सकते नहीं, तो जीवन भर तुम जैसे कहोगे वैसे तुम्हारे हाथों बिक गए हम तो, तुम जो चाहो हमसे करा लो, हम तुम्हारे हो गए। ऐसा प्रेम करने वाला, ऐसे प्रेम का आदर करने वाला श्री राम जी के जैसा कौन है। तन साथी सब स्वार्थी सुर व्यवहार सुजान, संसार के जितने संबंध हैं वे केवल और केवल शरीरों को लेकर के, शरीर को लेकर ही तो संसार का संबंध है। आप किसी के पुत्र हैं तो किसी के भाई हैं तो किसी के पति हैं तो किसी के पौत्र हैं तो किसी के भतीजे हैं तो किसी के देवते हैं, किसी के जीजा हैं तो किसी के साले हैं, किसी के मामा हैं तो किसी के नाना हैं, किसी के काका हैं तो किसी के ताऊ हैं, ये सारे संबंध संसार के जो हैं वो शरीर को लेकर के ही तो हैं। शरीर को लेकर सारे संबंध हैं। शरीर को लेकर के सब संबंध हैं। और इन संबंधों का आधार क्या है? बोले तन साथी सब स्वार की। इनकी आधार सिलाही स्वार्थ है। स्वार्थ पर खड़े हुए सारे संबंध हैं। चाहे जितना आपका निकट हो, चाहे पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, कोई हो, जिसके स्वार्थ की पूर्ति आपसे नहीं बनेगी वही मुंह फुला लेगा। प्रेम संबंध भी इसीलिए है कि उनके एक दूसरे के स्वार्थ जुड़े हुए हैं और उनकी पूर्ति हो रही है। और विचित्र स्थिति यह है कि स्वार्थी लोग इनको अधिक स्वार्थ की पूर्ति कहीं से हो रही है, तो आप चाहे जितने प्रेमी हो फिर आप कुछ नहीं उनके लिए। फिर जहां से स्वार्थ की पूर्ति अधिक मात्रा में दिखाई पड़ रही है वहीं वो हो जाएंगे, सब कुछ वहीं समर्पित हो जाएंगे। आपने नाम सुना है भक्त अंगद सिंह जी, सवाई माधोपुर के पास, खंडार तहसील है। अभी भी हम दो बार होके आए हैं वहां खंडार में। भक्त अंगद सिंह जी, जिनका चरित्र भक्तमाल में है, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण कियो, जिनके हाथ से जगन्नाथ जी ने हीरा ला लेकर के अपने वक्षस्थल में धारण किया था। चरित्र मालूम है ना अंगद सिंह जी का? बड़ा अद्भुत चरित्र है। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण कियो, नग अमोल इकताही सबे भूपति मिल जांचे, साम दान बहु करे दास नाहिन मन कांचे, एक समय संकष्ट ले वो पानी मह डार्यो, प्रभो तिहारी वस्तु बदनते वचन उचार्यो, पांच दोए सतकोष ते हरि हीरालय उर धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण करो। नाभाजी ने चरित्र लिखा, प्रियादास ने बड़ी सुंदर टीका लिखी उसकी। सिलहदी वंश का राजा, उसकी राजगद्दी वो खंडार, वो अभी भी किला है वहां का, वह राजा था। बहुत पुरानी बात है। ये अकबर का काल, महाराणा का काल, इससे भी बहुत पुरानी बात है। तो अंगद सिंह जी की जो पत्नी थी, अंगद सिंह जी के खास भतीजे वो राजा थे, क्योंकि राजवंश में होता था ना बड़े बड़ा होगा तो बड़े भाई का पुत्र था भतीजा, वही तो भतीजा कहेंगे ना उसको, तो ज्येष्ठ पुत्र होने से वो राजा था। और ये चाचा थे, ये सेनापति थे और बड़े वीर थे, बड़े लड़ाके थे, अच्छे सज्जन थे, वीर थे, पर कथा कीर्तन सत्संग साधु महात्मा भजन पाठ पूजा इससे कोसों दूर थे, केवल लड़ने भिड़ने वाले ही थे। वैसे तो सामान्य क्षत्रिय अपने जनेऊ धारण करते थे, चोटी भी रखते थे, देवी देवता भी पूजते थे, लेकिन हरि भक्त नहीं थे, सत्संग से जुड़े नहीं थे। और अंगद सिंह जी की जो पत्नी थी वो ऐसे परिवार में पैदा हुई थी, राज परिवार में, कि जहां संतों का आवागमन था, तो बचपन से उसमें भजन के संस्कार पड़ गए थे और विवाह के पूर्व ही उसने भगवत शरणागति ले ली थी। तो वो तो अपना माला भी करती, भजन भी करती, नियम भी करती, सब काम करती। अंगद सिंह जी विरोध भी नहीं करते थे कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती, उन्हें कोई लेना देना नहीं। पर वो बेचारी दुखी रहती थी कि अपने पिता के घर में थी तो कितना सत्संग का सुख मिलता था, संतों के दर्शन का सुख मिलता था, और ये तो ऐसे विमुख हैं कि साधु संघ से तो कोसों दूर हैं, इन्हें कोई संतों से लेना देना नहीं है। अब किसी को भाव से बुलावे तब ना कोई आवेगा, इनको तो कोई लेना देना नहीं। तो अपने पिता से उसने कहा कि गुरुदेव पधारें तो कभी प्रार्थना करना कि इस दुखिया पर भी कृपा करें, उन विमुख जीवों को भी दर्शन देकर के कृतार्थ करें। तो गुरु महाराज जमात के सहित कन्या के पिता के घर आए और वहां से उन्होंने कहा, अरे बोले कोई बात नहीं, चले जाएंगे, बिटिया तो अपनी है। महात्मा सरल होते हैं, पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे, बहुत ध्यान से सुने, जैसे ही वहां पहुंचे तो अंगद सिंह जी तो घर में थे नहीं और गृहिणी थी। अब विचार करो, जो व्याकुल हो दिन रात दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, और गुरु महाराज जमात के सहित पहुंच जाए तो कितनी प्रसन्नता हो, आनंद में नाचने लगी। गुरु जी के चरण धोए, पूजन किया, ठाकुर जी का डोला विराजमान हो गया, जमात में ठाकुर जी थे और कुछ जल आदि पी करके, कुछ ग्रहण करके संत लोग बैठे थे और कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था। अंगद सिंह जी की गृहिणी भी बैठी थी। इसी बीच में अंगद सिंह जी का आना हो गया। तो वे तो पक्के ठाकुर ही थे। उन्होंने देखा, करे ए मोड़ा बाबा जी, ये भीतर कैसे घुसे, राज महलों में ये घुसे कैसे, निकलो यहां। दांत डपट करके सबको निकाल दिया, सेवकों को डांट लगाई, कैसे घुसने दिया यहां, ये रनिवास है, कैसे घुसे, मेरी अनुपस्थिति में, मेरी बिना अनुमति के कैसे घुसे, निकलो यहां। ऐसे गर्जे महाराज साधु बिचारे से बाहर चले। संत तो चले गए, अंगद सिंह जी की पत्नी मूर्छित होके गिर गई। हाय हाय, गुरुदेव संतों के साथ पधारे, प्रसाद भी कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ सत्संग भी नहीं हुआ, गाली गलौज करके, अपमान करके, तिरस्कार करके यहां से निकाला। हाय, पहले तो अंगद सिंह जी भी गर्म थे, लेकिन बाद में देखा कि तो एकदम बेहोश पड़ी है, तो दया आई है। अंगद सिंह जी की गृहिणी ने कहा कि अब हमारा मुंह तुम नहीं देख सकते, अब मैंने तो निश्चय कर लिया है, आत्महत्या महापाप है, मैंने सत्संग में जाना है, पर अब मैं अन्न जल त्याग करके केवल भगवान नाम लेते हुए प्राण त्यागूंगा, अब कोई प्रायश्चित नहीं। घर में गुरुजी आए, संत आए और तुमने ऐसा किया। अंगद सिंह जी ने पहले तो समझाया और बाद में वो उनके मन में आया, कह रहे ऐसे ही रूस गई है, मन जाएगी कहा, कब तक ऐसे रोएगी। तीन दिन तीन रात्रि हो गए बिना अन्न जल के रुदन करते करते उसको। अब तो वो समझ गए कि तो मरी जाएगी, अब बच नहीं सकती, सोई ठंडे पड़ गए। बोले अब गलती तो हो गई, अब बताओ प्रायश्चित क्या है। भाई गलती हो गई, तुम ऐसे खाओगी क्यों नहीं तो मर जाओगी। तो मैं तो मरना ही है मुझे, मेरा और कोई विचार ही नहीं, बस आपसे मैं कुछ कह नहीं सकती, आपने जो किया किया, मैं अपने को दंड दूंगी। इनकी गृहिणी बहुत सुंदरी थी और अंगद सिंह जी एकदम रूपाशक्त थे, वो सब कुछ कर सकते थे पर अपनी गृहिणी को रुष्ट नहीं देख सकते थे। अब तो व्याकुल हो गए कि तो मर जाएगी, क्या होगा हमारा, ठंडे पर गए। बोले देखो बड़े से बड़ी गलती होती है, अपराध होता है, तो उसका भी प्रायश्चित होता है। मैं हृदय से प्रायश्चित करना चाहता हूं कि तुम्हें इस अवस्था में नहीं देख सकता, तुम खाओ पियो। बोले नहीं, मैं तो एक, जब बहुत कहा तब कहा कि एक ही उपाय है, गुरुजी को खोजो, कहां चले गए। अत्यंत आदर पूर्वक उनको घर में लाओ, चरण धो, आरती उतारो, पूजा करो और विधिवत दीक्षा लो, शरणागति लो। इतना सब कर लोगे आप, फिर दीक्षा लेने के बाद फिर अपने हाथ से परोस के जिमाओ। ये सब करते हुए, उनका शीत प्रसाद चरणामृत लेते हुए सब कुछ मैं देख लूंगी तो मरने का विचार छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ सकती। अंगद सिंह जी गए, बोले पता लगवाओ भाई कहाँ है साधु लोग, तो उसी क्षेत्र में कहीं विचर रहे थे। अंगद सिंह जी खुद गए, साष्टांग प्रणाम किया, बोले हमारे घर में तो बहुत संकट है, प्रभु रक्षा करो, हमारी पधारो। भैया जी इतना बढ़िया चरित्र है कि लीला में यदि इसको दिखाया जाए तो जीव लोगों के जीवन बदल जाए, ऐसा विलक्षण चरित्र है अंगद सिंह, अद्भुत चरित्र है। लीला के माध्यम से बहुत जल्दी ज्ञान होता है। तो महाराज घर में साधु आ गए, सबके चरण पखारे अंगद सिंह जी ने, जैसा कहा था विधिवत दीक्षा भी ले ली। बोले देवी अब पूजन करने तो आ जाओ, प्रसन्न हो गई कि हाँ आप तो सही लाइन पे आ गए, द्वादश तिलक भी धारण कर लिए, बढ़िया हुआ, चलो ठीक। अब अंगद सिंह जी की भक्ति आगे बढ़ी, अंगद सिंह जी महान भक्त हो गए, अपने हाथ से ठाकुर जी के अष्टयाम सेवा कर। संतों की सेवा करते, निरंतर नाम जप करते, सत्संग करते। एक कहावत है कि गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गया। जिस रानी के कारण, गृहिणी के कारण वो आगे बढ़े वो तो यथावत ही रहेगी, और इनकी भक्ति और आगे बढ़ गई, अंगद सिंह जी की भक्ति। इसी बीच में एक मुगल राज्य था निकट में ही, नवाब था, मुसलमान था, उससे विरोध था और